ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระศาสดาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่24พระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายทสกะเอกทสกนิบาตพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายทสกนิบาตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. ปฐมปัณณาส 1. อานิสงสวรรคหมวดว่าด้วยอานิสงส์ 1. กีมัตถิยสูตรว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับผลแห่งศีลข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขครุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศีลที่เป็นกุศลมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์ศีลที่เป็นกุศลมีอวิปฏิสารความไม่ร้อนใจเป็นผลมีอวิปฏิสารเป็นอนิสงส์อวิปฏิสารมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์อวิปฏิสารมีปราโมทความบันเทิงใจเป็นผลมีปราโมทเป็นอนิสงส์ปราโมทมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ปราโมทมีปีติความอิ่มใจเป็นผลมีปีติเป็นอานิสงส์ปีติมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ปีติมีปัสสัทธิความสงบกายสงบใจเป็นผลมีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ปัสสัทธิมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ปัสสัทธิมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอานิสงส์สุขมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอานิสงส์สมาธิมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงเป็นผลมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอนิสงส์ยถาภูตญาณทัสสนะมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาความเบื่อหน่ายและวิราคะความคลายกำหนัดเป็นผลมีนิพพิทาและวิราคะเป็นอนิสงส์นิพพิทาและวิราคะมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์นิพพิทาและวิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะความรู้ความเห็นในวิมุตติเป็นผลมีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์อานนท์ศีลที่เป็นกุศลมีอวิปฏิสารเป็นผลมีอวิปฏิสารเป็นอานิสงส์อวิปฏิสารมีปราโมทย์เป็นผลมีปราโมทย์เป็นอนิสงส์ปราโมทย์มีปีติเป็นผลมีปีติเป็นอนิสงส์ปีติมีปัสสัทธิเป็นผลมีปัสสัทธิเป็นอนิสงส์ปัสสัทธิมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอนิสงส์สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอนิสงส์สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นผลมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอนิสงส์ ยถาภูตยานทัสสนะมีนิพพิทาและวิราคะเป็นผลมีนิพพิทาและวิราคะเป็นอนิสงส์นิพพิทาและวิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผลมีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอนิสงส์อย่างนี้อานนท์ศีลที่เป็นกุศลย่อมทำอรหัตผลให้บริบูรณ์โดยลำดับอย่างนี้แลกิมัตถิยสูตรที่หนึ่งจบสองเจตนากรณียสูตรว่าด้วยกรรมที่ไม่ต้องทำด้วยความตั้งใจพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลไม่ต้องตั้งใจว่าขออวิปปิสารจงเกิดขึ้นแก่เราการที่อวิปปิสารเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลนี้เป็นธรรมดาบุคคลผู้มีอวิปปิสารไม่ต้องตั้งใจว่าขอปราโมทจงเกิดขึ้นแก่เราการที่ปราโมทเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีอวิปปิสารนี้เป็นธรรมดาบุคคลผู้มีปราโมทไม่ต้องตั้งใจว่าขอปีติจงเกิดขึ้นแก่เราการที่ปีติเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีปราโมทนี้เป็นธรรมดาบุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติไม่ต้องตั้งใจว่าขอกายของเราจงสงบการที่บุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติมีกายสงบนี้เป็นธรรมดาบุคคลผู้มีกายสงบไม่ต้องตั้งใจว่าขอเราจงเสวยสุขการที่บุคคลผู้มีกายสงบเสวยสุขนี้เป็นธรรมดาบุคคลผู้มีสุขไม่ต้องตั้งใจว่าขอจิตของเราจงเป็นสมาธิการที่บุคคลผู้มีสุขมีจิตเป็นสมาธินี้เป็นธรรมดาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่ต้องตั้งใจว่าขอเราจงรู้เห็นตามความเป็นจริงการที่บุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิรู้เห็นตามความเป็นจริงนี้เป็นธรรมดาบุคคลผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ต้องตั้งใจว่าขอเราจงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดการที่บุคคลผู้รู้เห็นตามความเป็นจริงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนี้เป็นธรรมดาบุคคลผู้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ต้องตั้งใจว่าขอเราจงทำให้แจ้งวิมุตติญาณทัสสนะการที่บุคคลผู้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดทำให้แจ้งวิมุตติญาณทัสสนะนี้เป็นธรรมดานิพพิทาและวิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผลมีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาและวิราคะเป็นผลมีนิพพิทาและวิราคะเป็นอานิสงส์สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นผลมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอานิสงส์ปัสสัทธิมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอานิสงส์ปีติมีปัสสัทธิเป็นผลมีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ปราโมทมีปีติเป็นผลมีปีติเป็นอานิสงส์อวิปปิสารมีปราโมทเป็นผลมีปราโมทเป็นอานิสงส์ศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปิสารเป็นผลมีอวิปปิสารเป็นอานิสงส์ภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลายย่อมหลั่งไหลไปสู่ธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายย่อมไม่ธรรมทั้งหลายบริบูรณ์เพื่อออกจากฝั่งนี้สู่ฝั่งโน้นอย่างนี้แลเจตนากรณียสูตรที่สองจบสามปฐมมะอุปนิสสสูตรว่าด้วยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัดสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอวิปปิสารของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออวิปปิสารไม่มีปราโมทย์ของบุคคลผู้มีอวิปปิสารวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปราโมทย์ไม่มีปีติของบุคคลผู้มีปราโมทวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปีติไม่มีปัสสัทธิของบุคคลผู้มีปีติวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้ว

ความดับภพเป็นนิพพานความดับภพเป็นนิพพานสัญญาอย่างหนึ่งดับไปเปรียบเหมือนเมื่อไฟมีเชื้อกำลังไหม้อยู่เปลวไฟอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเปลวไฟอย่างหนึ่งดับไปฉะนั้นผู้มีอายุในสมัยนั้นผมได้มีสัญญาว่าความดับภพเป็นนิพพานสารีปุตตสูตรที่7จบฌานสูตรว่าด้วยภิกษุผู้มีฌานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่มีศีลอย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเมื่อนั้นเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีลแต่ไม่เป็นพหูสูตรละถึงเป็นพหูสูตรแต่ไม่เป็นธรรมกถึกเป็นธรรมกถึกแต่ไม่เข้าไปสู่บริษัทเข้าไปสู่บริษัทแต่ไม่แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแต่ไม่ทรงวินัยทรงวินัยแต่ไม่อยู่ป่าเป็นวัดและไม่อยู่ในเสนาสนะอันสงัดอยู่ป่าเป็นวัดและอยู่ในเสนาสนะอันสงัดแต่ไม่ได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากแต่ไม่ได้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นพหูสูตรเป็นธรรมกถึกเข้าไปสู่บริษัทแกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัททรงวินัยอยู่ป่าเป็นวัดและอยู่ในเสนาสนะอันสงัดได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากและทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาหนึ่งมีศีลหนึ่งเป็นพหูสูตรหนึ่งเป็นธรรมกถึกหนึ่งเข้าไปสู่บริษัทหนึ่งแกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทหนึ่งทรงวินัยหนึ่งอยู่ป่าเป็นวัดและอยู่ในเสนาสนะอันสงัดหนึ่งได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากหนึ่งทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันหนึ่งเมื่อนั้นเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลจึงชื่อว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดความเลื่อมใสได้รอบด้านและเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงฌานสูตรที่8จบสันตวิโมกขสูตรว่าด้วยสันตวิโมกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่มีศีลเป็นผู้มีศีลแต่ไม่เป็นพหูสูตรเป็นพหูสูตรแต่ไม่เป็นธรรมกถึกเป็นธรรมกถึกแต่ไม่เข้าไปสู่บริษัทเข้าไปสู่บริษัทแต่ไม่เป็นผู้แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแต่ไม่ทรงวินัยทรงวินัยแต่ไม่อยู่ป่าเป็นวัดและไม่อยู่ในเสนาสนะอันสงัดอยู่ป่าเป็นวัดและอยู่ในเสนาสนะอันสงัดแต่ไม่ได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูป